الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، سوف نتكلم هذه الليلة عن ثلاثة مسائل تتعلق في نهاية شهر رمضان. المسألة الأولى زكاة الفطر، والمسألة الثانية الذكر التكبير بعد انتهاء شهر رمضان، والمسألة الثالثة صلاة العيد. أما زكاة الفطر أو قبل هذا، هذه الثلاث الأمور دل عليها كتاب الله سبحانه وتعالى بقوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح من تزكى، هذه زكاة الفطر، وذكر اسم ربه، هذا التكبير أن يكون بانقضاء شهر رمضان، فصلى، هذه صلاة العيد. هكذا قال بعض أهل العلم. بدأ ربنا عز وجل في الآية بالزكاة، لأن زكاة الفطر تخرج قبل العيد وقبل التكبير. وزكاة الفطر واجبة من الواجبات، واجبة من الواجبات، كما دل على ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر وصاعا من قمح أو صاعا من شعير على الحر والعبد، الذكر والأنثى، الصغير والكبير من المسلمين. يعني أنها على كل مسلم، صغيرا أو كبيرا، عاقلا أو مجنونا، صام رمضان أم لم يصم رمضان، على الجميع. والزكاة صاع كما قال صاع، وقال أبو سعيد كنا نخرج صاعا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، صاعا من طعام. قال وكان طعامنا الشعير والإقط والتمر، الحديث. وأما مقدار الصاع فهو كيلوين ونصف، هكذا كان الصاع الذي عند زيد بن ثابت رضي الله عنه، الصحابي الجليل زيد بن ثابت رضي الله عنه. والصاع هذا وجد عند العلماء، وكان من آخرهم شيخنا رحمه الله يحيى عثمان المدرس الهندي رحمه الله، كان عنده هذا الصاع، وقد أعطاني الصاع رحمه الله، فوضعنا فيه الرز أكثر من مرة، ولو كيلوين ونصف تماما، اثنين ونصف تماما. والزكاة صاع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها عبادة، لأنها عبادة تخرج كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تخرج مال. من قال أنها تخرج مال فهذا أتى بشرع جديد. إذا كان يرى الزكاة عبادة، هل العبادة تؤخذ من الناس ولا من النبي عليه الصلاة والسلام؟ تؤخذ من النبي عليه الصلاة والسلام. إذن لا اجتهاد، إذن لا اجتهاد فيها. فيخرج الرجل صاع عن نفسه، وصاع عن زوجه، وصاع عن كل ابن من أبنائه. إذا كان الأسرة أربعة أشخاص يخرج كم؟ يخرج عشرة، عشرة كيلو، وهكذا كلما زاد شخص يزيد خمسة اثنين ونصف كيلو. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ بدر حفظه الله تعالى أسمى ليه إن شاء الله تعالى تزوم زيا mambo matatu yanayofungamana na kuisha kwa Ramadhani. Mambo haya matatu yafungamana na kuisha kwa Ramadhani: zakatul fitri, na takbira za Idi, na swala yenyewe ya Idi. Mambo haya matatu baadhi ya wanaovioni wafanye istinbat katika aya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fa salla. Sema katika hizi aya qad aflaha man tazakka, wanaovioni wengine wakaenda kuwa hapa ya kusudiwa zakatul fitri. Wa dhakara isma rabbihi ndio ile takbira katika siku ya Idi. Fa salla ndio salatu al-Eid. Kweli jambo lina dalili katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imekuja kuwa zakatul fitr ni wajib katika yale ambayo amewajibishiwa Muislamu kuyafanya, ni faradhi. Katika hadithi faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sa'an min tamrin al-hadith. Mtume sallallahu alaihi wasallam amefaradhisha zaka ya fitri, pishi ya tende, kisha kataja na vyakula vingine. Ala al-hurri wal-abdi wal-dhakari wal-untha wal-saghiri wal-kabir, kwa mtu aliye huru na mtumwa pia Muislamu lazima atolewe zaka hiyo, awe ni mume, awe ni mke, awe ni mdogo, awe ni mkubwa, awe ana akili timamu, awe ni mwenda wazimu, maadamu ameishi katika mwezi wa Ramadhani mpaka ukaisha, yule anemsimamia atamtolea nini? Atamtolea zaka. Kwa hiyo kila Muislamu ni juu yake atoe zakatul fitri. Kiwa ni baba atawasimamia wale walioko chini yake, atawatolea zakatul fitri. Na zaka ya fitri ni pishi ya chakula. Ni pishi ya chakula kinacholiwa mjini. Kile chakula ambacho kimezoeleka kuliwa mjini ndio kinachotolewa. Kwa mfano wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitoa tende, kwa sababu ile hali walikuwa wakiishi nayo masahaba, ilikuwa tende ikichukuliwa kama ni chakula. Bimaana aweza kuja mtu nyumbani wakati wa ghada akaandaliwa tende. Lakini kwa mfano leo sidhani kama kuna watu wakifika nyumbani ameandaliwa tende ndio ghada yake iwala kisha iwenda zake. Tende haidiwi kama chakula siku hizi. Kwa utaangalia sasa hivi chakula gani chaliwa. Kwa mfano ni unga wa ngano ama unga wa sima ama mchele. Hivi ndio vyakula ambavyo vyaliwa sana katika miji. Kwa hivyo utatoa hii kama zakatu alfitri, chakula kinacholiwa katika ile sehemu. Na si lazima kiwe ni bora wa kile chakula, isiwe ni bora kabisa wala isiwe ni kile duni kabisa. Na mchele, yani si sheria haikukulazimisha wewe kutoa ile mchele namba moja. Na pia usitumie ujanja ukatoa kitumbo. Tafuta kitumbo ukaanza kuwapa watu kitumbo kwa sababu ni rahisi. Kwa hiyo kati na kati. Na ukitoa mzuri si vibaya, ikiwa utaamua kuwa unao uwezo wa kutoa mzuri utatoa. Na kiwango cha hii pishi yasema ni kilo mbili na nusu. Kwa kilo ni kilo mbili na nusu. Na hii pishi ipo mpaka sasa ile ya wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ambao alitumia Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Sheikh asema mwalimu wao Sheikh Yahya bin Uthman rahimahullahu ta'ala al-Hindi aliwahi kumpa yeye pia ile pishi anayo nyumbani kwake. Sheikh asema nayo na nishapima nao mchele yaingia kilo mbili na kilo mbili na nusu. Kwa hizi kilo za sasa ukiweka pale aje kilo mbili na nusu. Na ifahamike kuwa zakatul fitri ni ibada, na ibada yachukuliwa moja kwa moja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala si kutoka kwa mtu yoyote. Kwa hivyo ikiwa wakati wake Mtume sallallahu alaihi wasallam ilitolewa chakula na kulikuwepo na pesa, sije mtu akawadanganya wakati wa Mtume hakuna pesa. Pesa zilikuwepo, zilikuwa dinar na dirham nzuri kuliko hizi zenu za leo, mchwara mchwara ukichenji shakwenda. Kulikuwa na dinar na dirham za dhahabu sio za tolewa. Pesa zilikuwepo na hakuna sahaba yote aliyetoa pesa. Sasa hapa usipime na akili yako. Maadamu Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema yeye mwenyewe kuwa yatoa chakula na masahaba wake wametoa chakula, basi ibakie vile vile. Na kule kutoa pesa badala ya chakula, hii ya Sheikh asema ni dini mpya. Leo tumpita msikiti fulani ndiko shilingi 200 mna matezo yenyewe. Yaani shilingi 200 ukilipa zakatul fitr, hata ule mtele hebu tafute kilo 2 na nusu, kilo si ndio hawa watu wa vitumbwa. Sasa hivi mtele kilo 2 na nusu 200? Sidhani. Labda ununue kitumbo. Kitumbo bandike watu. Sasa jamaa watoa shilingi 200 ati ndo wanaandikiana ndo zakatul fitri, shaandikwa 200 shillings ukitoa wewe basi. Hakuna basi ya wadaiwa chakula, utatoa chakula ndiyo iwe zakatul fitri yako impita, kwa sababu hii ni ibada haipimwi kwa akili, ni ibada yachukuliwa moja kwa moja kutoka kwa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alivyoamrisha ndio wewe ufuate, wala usitumie akili yako. Kuna baadhi ya watu wasema yule anampa mtele na yule mtele na yule mtele. Ni kweli mtele mtele, achukue mtele wake auze kisha anunue nyama, na wewe ambaye wasema mtele mtele, mnunulie nyama na juu yake mtele umpe. Hakukataza sheria, nunua vitunguu na vitomato nini, kila kitu umpe na juu yake mpe mtele, utakuwa mfanya khairi, sio? Lakini usiwache kutoa namna alivyotoa Mtume sallam kwa akili yako, na hili jambo utakuwa umekuja na dini ambayo hakuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na hakuna mtu ana akili kubwa zaidi ya Mtume Muhammad sallam. Hizo pesa pia zilihitajika wakati wa masahaba, lakini hawakutoa pesa, walitoa chakula. Tena chakula ilikuwa wakati ule zabibu pia. Yule ampa zabibu na yule zabibu, mwisho zabzaba, zabibu ndo zimekuwa pale zimejaa. Na hakuna mtu alilalamika akasema nini? Kuwa kuna apewe pesa, apewe pesa anunue nyama, hakuna mtu alisema hivyo. Kwa hiyo ibakie vile vile kama ibada aliyokuja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na والصاع الذي يخرج في الفطر هو غالب قوت البلد، غالب قوت البلد يعني غالب الطعام الذي يأكله الناس في كينيا هنا، يمكن أو غالب القوت هو الرز، فالناس هنا يأكلون الرز كثيرا، فهذا يكون هو غالب قوت البلد عندهم. فيخرج الرجل يعني عنه وعن عمن يمون من أهل بيته، عنه عن أولاده وزوجته، وإن كان عنده الأبوان في بيته أيضا يخرج عنهم، فيخرج عنه عن كل من تلزم نفقته. وهنا يعني ثلاث مسائل: المسألة الأولى الحمل، المرأة الحامل، الحمل لا يخرج عنه، لكن لو أراد أن الأب أن يخرج لا بأس، لكن من حيث الوجوب لا يجب. المسألة الثانية: إذا ولدت المرأة في نهاية رمضان، إذا ولدت في نهار رمضان، إذا ولدت آخر يوم في نهار رمضان، هنا يدفع زكاة الفطر عن هذا المولود. وإذا ولدت آخر يوم في رمضان بعد مغيب الشمس، هنا لا يخرج زكاة الفطر، لأن رمضان انتهى في مغيب الشمس. إذن إذا ولدت المرأة آخر يوم في رمضان قبل مغيب الشمس يخرج زكاة الفطر، إذا ولدت بالليل بعد مغيب الشمس لا يخرج زكاة الفطر عن هذا المولود، لأن رمضان انتهى. كذلك إذا مات الإنسان، المسألة الثالثة: إذا مات الإنسان، إذا مات في نهاية رمضان هذا ما تخرج عنه زكاة فطر، وإذا مات آخر يوم من رمضان بعد مغيب الشمس هنا يخرج عنه زكاة فطر، لأن رمضان قد أتم وهو حي، فيخرج عنه زكاة الفطر. هذه من أهم المسائل التي يعني ينبغي أن يعتنى بها. وزكاة الفطر تعطى للفقراء، أي الفقراء أي فقراء المسلمين فقط، ما تعطى غير المسلمين، فقراء المسلمين. يقول سلم: طعمة اسمها طهرة للصائم وطعمة للمساكين، طعمة للمساكين يعني مساكين المسلمين، والأحق بها القريب إن كان فقيرا. انظر أقاربك إن كانوا فقراء هم أحق بالزكاة، فإن كانوا أقاربك أغنياء انظر إلى جيرانك، التمس الجار، الجار له حق، إن كان فقيرا أعطيه زكاة الفطر. أما كان الجار غني أيضا فأدفعها لمن تشاء من فقراء المسلمين. ويجوز لكل أهل الحي أن يعطوا الزكاة لشخص واحد لا بأس، ويجوز الشخص الواحد أن يفرغ زكاة على عدة فقراء، كل هذا جائز لا بأس به. وأما وقت إخراج زكاة الفطر، أفضل وقت بعد صلاة الفجر قبل صلاة العيد، بعد صلاة الفجر قبل صلاة العيد هذا أفضل وقت، هو السنة. فإن كان يخشى أنه لا يجد أحدا أو يخشى أنه ينام مثلا، فإنه يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، كما قال ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل العيد بيوم أو يومين، يعني إذا كان رمضان 30 يوم 30 أو يوم 29 تخرج زكاة الفطر. أما من أداها يعني من أخرجها بعد العيد إن كان متعمدا فهذا يأثم، إن كان أقصد مفرطا فهذا يأثم، وتكون له صدقة من الصدقات لا تكون زكاة فطر. أما كان يعني غير مفرط حصل له أمر من أمور الدنيا فهذا يخرجها بعد صلاة العيد قضاء، تكون قضاء. يقول صلى الله عليه وسلم من أداها قبل الصلاة فهي زكاة متقبلة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. هذا يعني أهم المسائل المتعلقة في زكاة الفطر. وأما بالنسبة طبعا للرجل الذي يدفع لازم أن تكون عنده طعام، يكون عنده طعام يكفيه يوم العيد وليلته، لابد أن عنده طعام يكفيه يوم العيد وليلته. أما كان فقيرا ما عنده إلا شيء قليل هذا ما يخرج، بل هذا يعطى لأنه فقير، فإنه فقير. ويجوز للفقير إذا كثرت عنده الصدقة أن يهدي أو يبيع منها، يجوز له ذلك. هذا هم الأحكام في زكاة الفطر. نعم. شيخ أندليا كوليزا مambo muhimu ambayo yafungamana na hukumu za zakatul fitri. Jambo la kwanza sema ile pishi ya chakula inayotolewa kama tulivyotaja iwe zaidi au iwe ni katika kile chakula ambacho zaidi chatumika katika ile nchi. Na hapa kulingana na vile alivyoona hapa Kenya kila kienda mahali watu wapikiwa mtele. Sasa ona hapa wazaidi watu wala mtele hapa. Yaani zaidi hapa kwetu watu wala mtele sana. Kwa hivyo ni bora zaidi mtu akitaka kutoa atoe mtele hapa. Hata watu walivyo zamani hapa watu walipata tabu, mtele ulipotea. Akaja mbunge mmoja wa Mombasa akamwambia wanangu mtaka nini? Wakasema mtele baba. Yaani mtele hapa ndio kwenyewe hapa. Kwa hivyo ukitoa mtele ya bora zaidi mwalala. Mtele ndio yatolewa hapa. Sawa, ya kwanza. Ah, jambo lingine yule anayetoa zakatul fitri katika nyumba ni yule anayewasimamia wale watu wake wa nyumbani, bimaana atamtolea mke wake, watoto wake, ikiwa babake na mamake yuko na wao yowasimamia, atamtolea na babake na mamake. Kwa hiyo kila aliye chini yake ambaye yeye yomsimamia atamtolea. Najua kutakuja na swali ambalo kila mwaka laulizwa, nafaa kumtolea mfanyikazi wangu? Yeye afaa, wafaa. Swali lingine, nafaa kumtolea mtoto akiwa yuko tumboni hajazaliwa? Sheikh akasema akiwa mwanamke ana mimba haijalazimishwa kutoa. Maswali ya Ramadhani yote ni yale yale, hayabadiliki. Na mwaka ujao pia ataulizwa vile vile. Itakuwa bora uandike ili Ramadhani ijayo wafungua wasoma tu. Haya, mwanamke akiwa mjamzito hatolewi zakatul fitri yule mtoto. Lakini ikiwa mtu atapendelea yeye kutoa, asemi mimi namtolea pia yule mtoto aliyoko tumboni, la bas. Lakini sheria haija kulazimisha. Na huyu asema mwanamke aliye mjamzito, swala la pili ni kuwa ikiwa atajifungua katika mchana wa Ramadhani, mchana wote wa Ramadhani, hata kama siku ya mwisho kabla ya kutua kwa jua akajifungua, basi yule mtoto atatolewa nini? Atatolewa zakatul fitri kwa sababu aliishi katika mchana miongoni mwa michana ya Ramadhani. Ikiwa kwa mfano yule mtoto atazaliwa baada ya kutua kwa jua kwa siku ya mwisho ya Ramadhani, bimaana hakupata sehemu katika Ramadhani, basi yule hatolewi nini? Hatolewi zaka. Swala la tatu muhimu, ikiwa mtu atakufa katika mchana wa Ramadhani, basi huyu hatolewi zakatul fitri. Kwa mfano sasa hivi mtu yote anayekufa hivi sasa huyu atolewi zakatul fitri kwa sababu bado haijafika mwisho wa Ramadhani. Lakini kwa mfano ameishi Ramadhani yote, ilipotua jua la siku ya mwisho wa Ramadhani ndio akafariki, baada ya hapo sema huyu atatolewa zakatul fitri. Kwa nini? Kwa sababu aliishi Ramadhani mpaka ile Ramadhani ilipoisha. Haya ni katika yale mambo muhimu sana yatakana yafahamiki yanaofungamana zakatul fitri. Kadhalika watapewa maskini wa Kiislamu, yule maskini anayepewa awe ni Muislamu katika zakatul fitri. Kwa hivyo aliye na haki zaidi katika kupewa mwanzo ni jamaa zako wa karibu, wale watu wako wa karibu, ndugu zako, yani wale watu wako wa familia ambao ni maskini, mwanzo waanza na wale. Baada ya wale, ikiwa utapata kuwa alhamdulillah katika familia yako watu wametosheleka, bimaana hawahitaji hiyo zakatul fitri, anayefuata ni jirani yako. Kwa utamtizama jirani yako, ikiwa jirani yako yastahiki kupewa zakatul fitri, utampatia jirani yako aljar. Kwa hiyo jirani utamwangalia. Kwa mfano ikatokea kwa yule jirani pia anao uwezo, hahitaji kupewa zakatul fitri, sasa utatafuta maskini yoyote utampelekea. Na pia yawezekana kumpa maskini mmoja kila ulichonacho katika zakatul fitri. Kwa mfano familia yako ni watu wanne, umetoa kilo kumi, sio kilo mbili na nusu mara nne, ukasema hizi kilo kumi hizi nitampatia fulani maskini katika Waislamu zote, haina neno, waweza kumpa zote yule mtu mmoja. Hili pia swali laulizwa kila siku, mshajibiwa kabisa, napewa yule yaisha. Au ukaigawanya ukasema huu utampa kilo mbili na nusu, yule kilo tatu, yule mwingine kampa kilo tano, pia haina neno ukiwagawanyia Waislamu na kuwapa. Kwa hiyo waweza kumpa mtu mmoja, naweza kuwapa. Wakati mbora kabisa, wakati mbora, jazakallahu khairan, wakati mbora kabisa wa kutoa zakatul fitri ni siku ya Idi baada ya salatul fajri, kabla ya swala ya Idi, ule ndio wakati mbora kabisa. Lakini shekhe asema ikiwa mtu ataogopa kuwa pengine labda atapitikiwa na usingizi, ama labda hatopata mtu katika wakati ule, basi pia iko ruhusa ya siku moja au mbili kabla ya Idi waweza kutoa. Kwa ikiwa waona kuwa labda una maskini wamjua fulani utampa, pengine unaagana naye baada ya alfajiri utakutana naye, basi baada ya alfajiri ndio wakati mbora zaidi umpelekee. Ikiwa waona kuna uzito fulani, basi siku moja au mbili kabla ya Idi waweza kutoa zakatul fitri. Anayetoa zakatul fitri baada ya salati al-Eid, huyu ikiwa amezembea, bimaana ni yeye mwenyewe tu kwa uvivu wake tu mpaka salatu al-Eid kaswaliwa hajatoa zakatul fitri, pale basi itakuwa ni sadaqa min as-sadaqat, haisabiki tena kama ni nini, ni zakatul fitri, kwa sababu amekusudia kuzembea mpaka ule wakati ukafanya nini, ukaondoka. Ama ikiwa ana sababu, kwa mfano ana sababu labda ni msafiri, yuko njiani, yuaja, ambeba zakatul fitri yake, lakini hajafika, akifika watu washafanya nini, washaswali. Huyo ana sababu ya kisheria, ama kwa mfano amempatia mtu aitoe, yule mtu akasahau, mfano hakuitoa, yaeleweka. Sasa huyo atatoa na itahesabika ni zakatul fitri, kwa sababu hakukusudia kuzembea, lakini anayekusudia itahesabika ni sadaka kama sadaka yoyote nyingine. Kwa yule anayetoa zakatul fitri, ni lazima awe yeye yumiliki chakula chake cha mchana na usiku, ndio iwatoa cha ziada kama zakatul fitri. Na zakatul fitri si ya matajiri tu, kuna baadhi ya watu wabangaiza tu umu hawatoi kabisa, haona ile zaka ya matajiri tu, zakatul mali ndio ya matajiri. Zakatul fitri sote twatoa. Kwa nini? Ikiwa kwa mfano umpewa chakula, una kilo 20 nyumbani, na wewe na mke wako tu, tena kuna wengine bado, ongeza kilo 30, 40, 50, na yeye hatoi. Maadamu ishatokea kuwa unaocha mchana na usiku, basi ikiwa utapata cha ziada waweza kutoa, na wewe pia ufanye nini, utoe zakatul fitri. Kwa ikiwa unacho cha kuzidi watoa, si lazima uwe tajiri. Ama ikiwa hauna cha kukutosha, basi wewe wastahili kupewa, si kutoa. Kwa hivyo utakuwa wapewa wewe ile zakatul fitri, ikizidi utatoa na una ruhusa. Ikizidi sana, kwa mfano ushajitolea kisha ukaletewa tena zikaja kama kilo 100, hakuna neno. Wale wanaosema pesa achukue enda kapeleke kwa duka la fulani, kama duka la Sefu pale ukamuuzie, haina neno. Nenda kauze, ushapewa wewe, wenda kuuza pale upewe pesa, uende ukanunue vitunguu na tomato na nyama, haina shida yote, maadamu ushapewa wewe, una ruhusa ya kisheria kula, kuuza, kutoa zawadi, uweza kufanya chochote maadamu ushajitolea pia zakatu alfitri. Haya ni mambo muhimu sana katika zakatu alfitri. Tafadhali shekhana. قال وذكر اسم ربه هنا التكبير، تكبير صلاة العيد في الفطر يبدأ بمغيب الشمس، الشمس آخر يوم من رمضان، إذا غابت الشمس فإنه يشرع التكبير المطلق الله أكبر الله أكبر لا إله الله الله أكبر الله أكبر والله الحمد. يقوله الرجل هو يمشي وهو في بيته يكبر هذا التكبير، وإذا خرج من بيته يوم صبيحة العيد إلى المصلى يخرج أيضا مكبرا كما كان ابن عمر يفعل رضي عنه، كان يكبر من بيته حتى يصل المصلى الله أكبر الله أكبر الله أكبر والله الحمد. وهذا سنة، التكبير سنة. ومن الأخطاء التي يقع بها كثير من الناس في التكبير، أولا تلحين التكبير كأنه يرتل القرآن، وهذا ليس من السنة بل هو من التنطع والتكلف. الخطأ الثاني التكبير الجماعي، يجتمعون جماعة ويكبرون بصوت واحد، وهذا أيضا خلاف السنة وهو من البدع كما أفتى بذلك الشيخ بن باز رحمه الله. الخطأ الثالث الزيادة على التكبير، فبعض الناس يزيدون اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا مش عارف كيف، هذه كلها لا أصل لها، إنما الذي ثبت عن الصحابة الله أكبر الله أكبر لا الله الله أكبر الله أكبر الحمد. وحين يقولون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله الله الله أكبر كل حمد، وربما كان ابن عباس حين يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فقط، أما ما عداه فإنه لا أصل له. وينتهي هذا التكبير مع صلاة العيد، إن صلوا العيد انتهى التكبير. نعم. Sheikh aendelea kuzungumzia ahkam zinazofungamana na takbira za idi. Mwanzo takbira zaanza kwa kutua jua siku ya mwisho wa Ramadhani. Bimaana kesho ndio idi, lile jua likishatua siku ya mwisho wa Ramadhani basi pale itaanza takbira. Aweza kuleta takbira njiani, akiwa nyumbani, akiwa kwenye gari yake, akiwa kokote waleta takbira. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd, akariri takbira na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema ya kuweza kufanya ibada na kumaliza mwezi wa Ramadhani kwa salama na kumshukuru Allah. Kwa hiyo aleta takbira, na anapotoka nyumbani siku ya Eid, kuanzia pale anapotoka nyumbani ni sunna kuleta takbira ukuelekea kwenye musalla, mpaka ukifika kwenye musalla pia kumsubiri imamu aje, waweza kuleta takbira. Sema kuna makosa ambayo yafanywa katika jambo la takbira siku ya Eid. Kosa la kwanza ni kuitia sauti kama ya Qur'an, ikawa mtu ataileta ile takbira ya Eid kwa sauti kama za Qur'an, zile za kuimba hivi kama wengine waimba wengine somo kama Qur'an, asema hii sio sunna na pia ni kujikalifisha. Kwa hivyo leta tu takbira kama kawaida tu, Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd, kupaza sauti waileta ina neno. Jambo la pili katika makosa ni takbira ya pamoja, na hii mara nyingi hutokea ni mmoja kama yashika maiki wa yaleta takbira alafu wale wengine fanya nini, waitikia pamoja na yeye, nienda pamoja pamoja hii. Na hii mara nyingi utaona katika misikiti ya kisufi siku ya Eid, maana wengine huswali misikitini huwa waleta jambo kama hilo, utaona watu kwa pamoja yani. Na hii waifanya hapa pia katika talbi wafanya hivyo hivyo kama waenda kwa pamoja vile, ambapo kila mtu ikiwa itatokea kwa mfano si kwa kupanga, imetokea kuna wakati imeingiana pamoja masala mengine, lakini kule kukusudia kuleta kwa pamoja hii pia ni katika bid'a, ni uzushi kama alivyotaja Sheikh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kisha kuzidisha zaidi ya ile takbira iliyothubutu kutoka kwa masahaba, zimekuja sigha nyingi kutoka kwa masahaba, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma mpaka kafikia kuongeza Allahu akbar kabira walhamdulillah kathira wa subhanallah bukratan wa asila, mpaka hataja Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Naam, ma dhakara ma fiha hasiya mushu hakuna wa subhanallah hakuna Allahu akbar kabira walhamdulillah kathira ila huna jazakallahu khair mpaka hapa. Kwa hiyo hii inthubutu kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Alafu kuzidisha kule sasa, kuna jamaa uzidisha wasema wamswalia mtu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa ala azwaji wa ala dhurriyyati wa ala yaongezewa hizi. Sasa hizi hazikuthubutu, masahaba hawakufanya jambo kama hili. Kwa hiyo watu wa stick pale pale kwa masahaba waliposimama, usiseme kuwa kuna ubaya gani twamswalia mtumi. Hiyo ya kwako minjeba kutarahu fijeba, hiyo hakuna. Hii ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii si dini ya kuongeza ya kuna ubaya gani mtumi. Kati ya kasra na katika Kiswahili hakuna. Wewe bakia pale pale kama alivyokuwa nani mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake. Ama kuongeza alafu ukiambiwa kusema kuna ubaya gani, kuna ubaya wewe kujifanya wajua kuliko masahaba. Huo ndio ubaya huo. Wewe wampenda mtume sana mzaidi ya masahaba. Mbona wao hawakufanya umfanya wewe? Hiyo yatosha tu kukuonyesha kwa kwenye offside. Kwa hivyo hii ziada ni katika bid'a in capital letters. Jiepushe nazo. Naam, tafadhali. قال فصلى يعني صلاه العيد وصلاه في مساله نسيتها يعني الشيخ اتجى كو مشو تكبيرات العيد ني بعد الصلاه يعني شو سؤال اخر وقت لتكبيرات عيد الفطر يشيء بعد الصلاه بمعنى مسجي هبا ظهري كما مثلا كيشا امام اكتو سلام الله اكبر هكونا ني ile pale pale kisha salat al-eid خلاص ملهوا هبا يلقوا لنا سهاو ها لا عيد الاضحى غير بس ما زي عيد الفطر عيد الفطر يعيش pale na sala عيد الاضحى يندليه يرقى سكو 3 بعد العصر هيو nyingine لكن sisi tuzungumzia عيد الفطر kisha sala خلاص hakuna tena takbira na hii kila mwaka yatokea adhuri jamaa wanza kupiga kisha waangaliana do sio ma fi hada. Naam wa amma salat al-eid fa hiya fardhu kifaya wa sunna an tuadda fi al-musalla مصلى العيد إذا تيسر ذلك. أما إذا كان يعني المصلى ضيق أو كان مثلا يعني الجو فيه مطر شديد أو نحو ذلك فإنها تصلى في المساجد تصلى في المساجد، ولا السنة أن تصلى في مصلى العيد. ووقتها وقت الضحى إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، يعني إذا طلعت الشمس انتظر ربع ساعة هنا يبدأ وقت صلاة العيد، بعد شروقها بربع ساعة يبدأ وقت صلاة العيد. والسنة أن يغتسل الإنسان ويلبس أحسن الثياب، يغتسل ويلبس أحسن الثياب ويخرج ماشيا ويخرج معه أولاده والنساء، كما قالت أم عطية أنا قالت كنا نخرج العواتق والحيض يشهدن العيد ودعوة المسلمين، يعني حتى الحائض تخرج لكن ما تصلي، تجلس في مكان منعزل تحضر الدعاء. والأفضل أنه إذا ذهب ماشيا يذهب مكبرا ويرجع من طريق آخر ماشيا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يخالف بين الطريقين، ولا يركب السيارة إلا إذا كان المصلى بعيد. إن كان يعني المصلى بعيدنا يركب السيارة، فإذا وصل إلى المصلى يجلس مباشرة ولا يصلي تحية مسجد، لأن هذا مصلى ليس مسجدا حتى تصلوا التحية، يجلس ويلبي أو يكبر الله أكبر الله أكبر لا إله الله الله أكبر الله الحمد حتى تبدأ الصلاة. وصفة الصلاة معلومة لدى الجميع، يكبر التكبير الأولى 7 تكبيرات مع كل تكبيرة يرفع يديه، ثم يقرأ دعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة ثم الفاتحة ثم سورة الأعلى ثم يركع ويسجد. فإذا قام قال الله أكبر أثناء القيام، فإذا استوى قائما كبر 5 تكبيرات يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقرأ بسورة الفاتحة والغاشية. فإذا انتهى الإمام خطب الناس 2 خطبتين وهو قائم، ما يجلس بينهما وهو قائم، خطبة الأولى للرجال والخطبة الثانية للنساء نصائح وتوجيهات. ومن فاتته صلاة العيد فإنه لا بأس أن يقضيها بشرط ما لم يخرج الوقت، خروج الوقت بدخول وقت الظهر، إذا دخل وقت الظهر هنا ما تقضى صلاة العيد، انتهى الوقت، لكن تقضى قبل الظهر، ويقضيها كما هي، كما تصلى 7 تكبيرات في الأولى و5 في الثانية كما هي، يصليها كما هي. ومن السنن المهجورة، من السنن المهجورة أنه إذا رجع إلى بيته يصلي 2 ركعتين، هذه سنة مهجورة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وحيث حسن حسنه رواه ابن خزي ابن ماجة، وصحه أو حسنه ابن حجر وحسنه الألباني وغير من علماء الإسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع البيت صلى 2 ركعتين، صلى 2 ركعتين. وتشرع التهنئة بعد الصلاة، تشرع بعد صلاة العيد أن يهني الناس بعضهم بعضا كما كان الصحابة يفعل ذلك رضي الله عنهم، يقول تقبل الله منا ومنكم بعد الصلاة، ويشرع أو يشرع إظهار الفرح والسرور لأن هذا عيد، فيشرع إظهار الفرح والسرور، ويحرم يعني صوم هذا اليوم بإجماع أهل العلم بالنص والإجماع. هذه صفة صلاة العيد مختصرة. نعم. Sheikh hapa kataja ahkam nyingi sana zinazofungamana na salatul Eid. Ya kwanza kataja kwa salatul Eid ni fardh kifai, maana baadhi ya Waislamu wakifanya tosheleza wengine. Kisha kataja na ni sunna iswaliwe uwanjani. Ikiwa kitapatikana kiwanja basi iswaliwe uwanjani. Alhamdulillah huku kwetu watu waswali uwanjani. Labda wewe mwenyewe tu utakusali msikitini na viwanja havijai. Isipokuwa ikiwa kuna dharura kama kwa mfano kumenyesha mvua, ama kwa mfano vile viwanja havitoshi mfano na hiyo haiwi hivyo kwa kawaida, lakini tuseme mvua imenyesha mvua kali sana, katika hali kama hiyo watu wataswali msikitini. Wakati wa swala ya Eid ni ule ule wakati wa dhuha, kama wale wamesema wakati wa shuruq ule, yani jua likichomoza kisha subiri dakika 15 kuanzia pale ndio waanza wakati wa swala ya Eid, na utaendelea mpaka kufikia wakati wa nini, swala ya dhuhuri. Ukiingia wakati wa swala dhuhuri basi ushakwisha wakati wa swala ya Eid. Ni sunna anaezi katika vile vitu ambavyo vapendekezwa, ni sunna kwa mtu kuoga siku ya Eid asubuhi, aoge vizuri na avae nguo nzuri, ile nguo yako mpya uliyoiweka, kanzu mpya iweke siku ya Eid inshallah ivae, ni bora zaidi ile siku ya Eid kuvaa nguo nzuri. Si uenda siku ya Eid na huku onuka kijasho, haikai sawa, sio sawa. Kisha atoke akiwa yuatembea, ni sunna. Mtume sana alikuwa akitembea katika kwenda kwenye msalla wa Eid, haswa ikiwa ule msalla wa Eid au sehemu ya kuswalia Eid, uwanja wa Eid uko karibu, kama waweza kutembea ni bora zaidi. Na ni sunna mtu atoke pamoja na watoto wake na wake zake na watu wake wa nyumbani, na hata mwanamke akiwa katika nini, akiwa katika ada yake ya mwezi pia aweza kwenda, kisha akifika kule atakaa kando, lakini awe atashuhudia ile khairi ambayo Waislamu wameifuatia. Pia kama tulivyotaja, atatembea ikiwa ile sehemu ya kuswalia ule uwanja uko karibu, ama ikiwa uko mbali hakuna matatizo mtu kutumia gari, akaenda kwa kutumia gari. Akifika pale uwanjani moja kwa moja atakaa, aanze kuendelea kuleta takbira. Hakuna sunna ya rakaa mbili, hakuna sunna ya rakaa mbili za yani qablia, wala hakuna tahiyatul masjid sababu ile si msikiti. Ingelikuwa ni msikitini kwa mfano mtaswa rakaa mbili kwa sababu ni msikitini, si kwa sababu ni qablia ya Eid. Lakini uwanjani kule hakuna sunna yoyote. Kwa sije mtu akaswali akasema swali rakaa mbili si za kitu gani, hakuna sunna yoyote. Ukifika pale endelea na takbira, kaa chini, leta takbira mpaka atakapotokea imamu. Ile imamu akitokea takbira za simama watu kwa ajili ya kufanya nini? Kuswali. Katika swala ya Eid sote tufahamu salatul Eid vile swaliwa baada ya takbiratul ihram, Allahu akbar. Takbiratul ihram ndio ya kwanza. Kisha kuna takbira 7 mbele. Kwa hivyo zote pamoja na takbiratul ihram za wangapi? 8. Yani mwanzo aleta takbiratul ihram, kisha aleta takbira za Eid, Allahu akbar, huko anyosha mikono katika kila takbira analeta, na hakuna dhikri yote katikati yake. Allahu akbar mara saba. Akimaliza asema ataleta mwanzo dua al-istiftah, kisha isti'adha, kisha bismillah, suratul fatiha. Raka ya kwanza soma suratul fatiha na suratul a'la, ni sunna. Au pia waweza kusoma qaf al-quran al-majid na hii, lakini hii sunna ukiitabikisha utalaaniwa, isipokuwa yani ni sunna pia. Sawa. Raka ya pili baada ile takbira ya intiqal kutoka chini Allahu akbar, kisha kuna khamsa takbirat hapa juu sasa, zote wanyenye mkono Allahu akbar. Na hii pia ni sunna. Kwa mfano mtu ansahau ama amfanya kusudi ya kuzileta hizo takbira, haina neno, ni jambo la pendekezo, si wajibu, si rukn wala si katika wajibat as-sala. Ni sunna mustahabba kuleta zile takbira. Nasema hivi tena kwa sababu mara nyingine yatokea yule imamu yusahau aswa raka ya pili, akisahau kuna watu washasujudu sujudu sahu hapa. Sasa sijui hata hiyo swalisha nini Eid, hata ajui ahkam za Eid, mtu swalisha Eid. Hakuna sujudu sahu kwa kusahau takbira zile za ziada. Na wala watu wasilalamike baada ya swala kwa sababu swala haikusii, wacheni jamani ayote hayamo kufanya tashaddud. Ni mustahab ikiwa ansahau imamu, haina neno. Kwa hiyo ataleta takbira ngapi? Tano. Kisha tasoma suratul Fatiha, kisha rak'a pili tasoma suratul Ghashiya, au aweza kusoma suratul Qamar, iqtarabat as-sa'atu wanshaqa al-qamar, lakini hii itakuwa ndefu kidogo, ndio nasema hutalaaniwa, jamaa wataona umewarefushia. Kwa hivyo bora kwa hali ya watu amari wa furahi, naona nazungumza ya Umar Farhan, suratul Ghashiya rak'a pili bora tu, sababu na watu nyuma kidogo hawezi kusubiria ikiwa ndefu. Kwa hiyo soma suratul A'la na suratul Ghashiya, khairi khafif ala nnas. Allah ya'inak. Tayib, na wakati wa kurudi akishamaliza iswala, afwan, yule imamu akimaliza iswala atatoa khutba, na khutba zitaelekezwa watu aina mbili. Yani khutba itakuwa mwanzo ya waelekea wale wanaume pale, kisha kuna wanawake pia wataikiwa sehemu yao katika khutba upande wa pili, ambayo itakuwa ni nasaha kwa wanawake. Kwa katika ile khutba sehemu ya kwanza toa khutba, kisha waingia katika kuwapa nasaha nani? Wanawake. Na hii ndio wakisema khutba mbili wamaanisha hivyo, si kuwa katikati yake wakaa wasimama kama khutbatul jumaa, la, ile khutba ya kwanza waelekeza kwa Uislamu pale, kisha waweka sehemu hasa katika ile khutba mwisho kule wawapa nasaha nani? Wanawake. Hii ni katika sunna pia. Aliyepitwa na swala ya Eid akaikosa, kwa mfano amefika pale uwanjani akawakuta watu tayari washafanya nini, washaswali salatu al-Eid, yuwaweza kuilipa ile salatu al-Eid, haina matizo yote, wailipa kama vile inavyoswaliwa mwanzo, bimaana utaleta takbira namna ile ile, raka vile vile mbili utaswali, haina neno, hata pale pale peke yako waweza kuilipa peke yako, kama vile ukikosa swala ya faradhi waweza kuilipa peke yako ile pele, lakini kwa sharti iwe ni katika ule wakati wake, bimaana kabla ya salatu dhuhur. Ikishafika salatu dhuhur khalas ushaikosa kabisa, maana ile wakati wake ushapita. Kwa hivyo waweza kuilipa, lakini katika wakati wake ule, wakati wa dhuha ule peke yake. Lakini kama umepitwa ukija mpaka saa nane huko watu washaswali ya dhuhuri kwa mfano, sasa hakuna tena kuilipa kwa sababu wakati wake utakuwa umetoka. Tumeelewana mpaka hapa? Naam, tafadhali Sheikh. وهنا تنبيه بالنسبة ل قبل الذهاب إلى صلاة العيد. عفوا لكو كنا كرسا موجس يفنغوها الشيخ متاجة كتك سنة مهجورة نركعتين كسوالي بعد يكرودي نيمباني ونبرودي نيمباني واتوينجي و وكشاونا الامامبو يمياندالي وبالي نسكو نينجي يمفنغا أساهاو كو كنا ركع مبيلي. Kwa hivyo wacha kidogo zile ninio kababu na bajia, wewe nenda kaswali raka mbili mwanzo, kisha ndo uvamie manjumati. Kwa hivyo ni sunna hii ambayo watu wengi wameigura, na chanzo cha kugurwa mara nyingi kiangalia ni ile mituzi na wanikwa pale, ukirudi nyumbani wewe wataka kuingia tu, mwanzo kuna nini, rakaateni zimegurwa. Na pia Sheikh akataja jambo la kupeana pongezi baada ya salatu al-Eid, watu wapeana pongezi, takabbalallahu minna wa minkum salih al-a'mal, waweza kuambizana baada ya kuswali. Kisha kuna sunna ya kudhihirisha furaha, watoto siku hiyo wape zawadi, peremende nini, wache watu wa furahi nyumbani. Na ni haramu kufunga siku hiyo, ile siku ya Eid haifai mtu kufunga kufunga sita, usione mshamaliza mwacha nianze sita leo leo, ah sita yako utaanza siku ya pili baada ya Eid, yani tarehe 2 Shawwal. Naam, afwan Sheikh. Ha, nafikiri atataja, khali Sheikh. Naam, nختم hadi الكلمه ب كما كتaja ndio بثلاث مسائل. المسألة الأولى أنه يشرع قبل الذهاب إلى صلاة العيد أن يأكل الإنسان في بيته تمرا، فإن لم يجد أكل أي شيء، فإن لم يجد شرب ماء، ولا يذهب إلى المصلى وهو صائم. المسألة الثانية أن صلاة العيد ليس فيها أذان ولا إقامة ولا قصرى جامعة أبدا، كل هذا ليس من السنة، لا أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، بل تصلى مباشرة بدون أي شيء. المسألة الثالثة أنه من السنة بعد رمضان أن يصام 6 أيام من شوال، لحديث أبي أيوب الأنصاري عنه عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبع 6 من شوال كان كصيام الدهر، يعني في الأجر والثواب كأنه صام السنة كاملة. وهذا الفضل لا يكون إلا لمن ختم شهر رمضان، من كان عليه أيام من رمضان وصام 6 ما يشمله الحديث، لأن الفضل من صام رمضان عن كله ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، ويبدأ الصيام من ثاني يوم من شوال، لأن أول يوم هو يوم العيد، أما ما بعده كله ليس من العيد. ويجوز صيام هذه 6 متتابعة وهو الأفضل، ويجوز صومها متفرقة. هذه أهم المسائل المتعلقة في صلاة العيد. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. Kuna swala la kurudi nyumbani baada ya salati al-Eid kuwa ubadilishe njia, ni sunna. Ikiweza kubadilisha njia, badilisha njia. Nafikiri Sheikh ametaja, mimi labda nilighafilika kutaja, kuna sunna kubadilisha njia. Kisha Sheikh hapa kataja katika sunna muhimu pia, kabla hujatoka kwenda kuswali salati al-Eid watakana mwanzo ule ule nini, ule tende. Kwa utakula tende hivi ufungue, kio utakosa tende basi kunwa maji. Sawa, ikutajwa matumbo hapa na nyama na nini, ni tende ama maji? Na sio kaeka keki pale na nini ukaanza kupiga na chai ukashiba. Piga tende tu, kula tende hivi, kuwa wewe leo hukufa nini? Hukufunga. Usiende pale ukiwa bado umefunga. Kwa kuonyesha, naam. Kam haba igule tamro? Saba. Eh, kila tende tembe 7 za asubuhi zile, kama ilivyo man akala 7 tamaratin ajwatan, ha? Tena ikiwa ajwa mbora zaidi. Utakula tende zako, sile tende 1 2, lakini muhimu utoke pale ukiwa ufanya nini? Hukufunga. Umetoka pale hukufunga, umekosa tende, kunwa nini? Maji, kuonyesha kuwa leo mimi sikufunga, leo nenda zangu kuswali salatu al-Eid. Jambo lingine muhimu, swala ya Eid haina adhana, haina iqama, wala haina as-salatu jami'a. As-salatu jami'a kuna, na alhamdulillah kwetu bid'a hizo hazijawekwa. Alhamdulillah, inshallah na watu wa bid'a baki hivyo hivyo, wasiongeze hiyo, maana kwa shaongeza mengi tosha. Kwa hivyo haina iqama, haina adhana, haina salatu jami'a. Akija imamu tu moja kwa moja watu wasimama fanya nini? Waswali moja kwa moja. Kiingia imamu watu wasimama waswali. Pia jambo muhimu, wasema ni sunna kufunga somu ya 6 baada ya siku ya Eid ile tarehe 2, kuanzia pale kwanza somu ya 6. Lakini hapa kuna tambihi muhimu. Mtume sallama katika haditha bi Ayyub al-Ansari fi sahih asema: man sama ramadhana thumma atba'ahu 6 min shawwal. Asema shekhe hapa, Mtume sallama ametaja mwanzo man sama ramadhana, ni yule aliyefunga ramadhani yote akafuatiliza na somu ya 6, huyu ndiye anayepata ile ajri ya kufunga mwaka mzima. Lakini kwa mfano mtu yuadaiwa ramadhani, haambiwi kuwa amefunga ramadhani yote. Na hili swali pia laulizwa kila mwaka na watu wale wale na ushindani ule ule, twawaambia tena man. Leo andika hiyo pia na ansa yake, usiulize tena mwaka ujao, na huu pia usiulize. Je, nafaa kufunga 6 na bado nadaiwa? Sasa wewe vipi? Si mwanzo ufungelia faradhi, wadaiwa mara unkufa unjaza sawa 6, unkufa hujafunga ile faradhi. Waanza sasa kuuliza watu wako, sasa tumfungie ama tumlishie? Wewe ulikuwa wapi? Si ufunge mwanzo, maliza faradhi yako. Ukishamaliza faradhi yako, funga 6. Je, kwa mfano mtu akafunga zile 6 na hajamaliza, sema hapati ajiri ya mwaka mzima, hapati ajili ya mwaka mzima, kwa sababu ile hadithi inasema mansama ramadhan, na ramadhan si baadhi ramadhan, ni ramadhani yote mwanzo mpaka mwisho. Tunaelewana hapa? Inaeleweka vizuri? Kwa mfano mwanamke kullu nas fahimu illa Amar, gala na mafahimti tayi. Kwa mfano mwanamke, mwanamke afwan, wacha nieleze, mwanamke amepatwa na ada yake ya mwezi Ramadhani. Hili swali mara nyingi laulizwa na wanawake, amepata ada yake ya mwezi, akawacha kama mfano siku tatu, nne, saba, mfano. Auliza sasa, mwanzo nilipe zile siku zangu ama nifunge sita? Mwanzo afanye nini? Alipe zile siku zake. Akishalipa zile siku zake, atahesabika sasa huyu amefunga Ramadhani, kisha afuatilize na zile siku sita. Kwa mfano asema mfunga siku ngapi? Amara asema tarehe 28. Si 28. Aha. Amfunga mwaka. Ikiwa atalipa mwanzo kisha afunge sita, ahesabika kama amefunga mwaka. Lakini kwa mfano amekula, amefunga sita na hajalipa, basi huyu hajahesabika kama amefunga mwaka. Atapata ajiri kwa mfunga sita, lakini si kamili, ambayo ni ile ya mwaka iliyotajwa katika hadithi. Sababu ajiri ili upate kamili ni mpaka uwe umekamilisha nini? Ramadhani. Hii masala pia shekhe hapa ameitaja. Kwa hivyo anayedaiwa akafunga sita badala ya kulipa zile anazodaiwa ambazo ni muhimu zaidi, basi huyu bado atakuwa hajaingia katika hii hadithi ya mansama ramadhana thumma atba'ahu sita min shawwal. Na hapa shekhe asema ndio amalizia biidhnillah. Akifungua milango ya maswali, ataanza bwana Amar Ka'tar. Amar Ka'tar عنده اسئله ان شاء الله الشيخ يسمع منك. نعم والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.